leki przeciwbólowe. Tydzień zajęło policjantom zatrzymanie mężczyzny, który wymalował na ścianie zabytkowej synagogi w Łęcznej napisy znieważające Żydów. 20-letni mieszkaniec Łęcznej, Mateusz Aś, usłyszał zarzut znieważenia i nawoływania do nienawiści. Wniosek o ukaranie go trafił już do sądu, informuje rzecznik policji Magdalena Krasna. Został przedstawiony zarzut, przyznał się do jego popełnienia. Z jego relacji wynikało, że w czasie popełnienia tego czynu był pijany. Nie potrafił powiedzieć, dlaczego tak postąpił. Mężczyzna ten nie jest związany z żadną organizacją czy ugrupowaniem. Nie kierował się względami narodowościowymi, antysemickimi. Za popełniony czyn grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. I prawdopodobnie będzie musiał zapłacić za usunięcie napisów. Fragmenty Ogrodu Saskiego, część Agrykoli czy Kępa Potocka wrócą w prywatne ręce. To tylko niektóre spośród 30 działek, do których roszczenia zgłosili byli właściciele. Działki zabrano im na mocy dekretu Bieruta. Miasto musi je zwrócić spadkobiercom właścicieli, nawet jeżeli znajdują się na nich publiczne instytucje czy parki. Ale problem rozwiązuje uchwalanie planów zagospodarowania przestrzeni, które określają przeznaczenie terenu. Przykład podaje Bartosz Milczarczyk ze stołecznego ratusza. Na skwerku u zbiegu ulicy Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej jest taka sytuacja, że rzeczywiście zwrot w związku z przepisami musiał zostać przeprowadzony i ten fragment działki jest działką prywatną, ale zagospodarowanie przestrzenne wskazuje na to, że w tym miejscu może być jedynie funkcja terenów zielonych. Jeżeli właściciel działki nie może wykorzystać jej tak jak chce, ma prawo do odszkodowania, miasto płaci za to miliony. I na koniec temat z Portugalii, ale problem występujący nie tylko w tym kraju. Chodzi o to, jak traktuje się stażystów uczących się zawodu, a przynajmniej mających się uczyć zawodu. W obronie młodych ludzi stanął portugalski dziennik i zaczął się jego konflikt z komisją dziennikarską. O szczegółach opowie nasza korespondentka w Lizbonie, Adriana Bąkowska. Zgodnie z obowiązującymi od 2008 roku branżowymi przepisami, stażyści w mediach nie tylko nie mają prawa publikować tekstów, ale nie mogą też poszukiwać informacji do artykułów, nagrywać dźwięków czy materiałów filmowych, ani podejmować żadnych decyzji odnośnie przedstawienia faktów. Jednym słowem, nie mogą się zajmować niczym, co później trafi do publikacji. Dziennik zbuntował się przeciwko tym regułom i zaczął umieszczać nazwiska stażystów, którzy przyczynili się do powstania tekstów, obok nazwisk ich głównych autorów. Teraz gazecie grożą za to wysokie kary, mogące sięgać kilku tysięcy euro. Dziennik w komentarzu redakcyjnym pisze o groźbach ze strony komisji dziennikarskiej i uznaje tę decyzję za absurdalną. Publiku podkreśla, że stażystami nie są przypadkowe osoby, a studenci ostatnich lat dziennikarstwa, dla których ukończenie praktyk zawodowych jest warunkiem zdobycia dyplomu. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz o 19:00 w Trójce. Kolejne zapraszamy. Najbliższa noc będzie ciepła i pogodna z temperaturą do 17 stopni na Dolnym Śląsku, najchłodniej na Podlasiu, tam 12. Weekend ciepły i słoneczny, choć lokalnie zdarzyć się będą burze. Jutro burze na Dolnym Śląsku, pojutrze burze możliwe w całym kraju, ale będzie ciepło, nawet bardzo ciepło. Jutro do 31 stopni, w niedzielę do 32, w poniedziałek do 34. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 50-calowy telewizor LED Smart 3D marki Sony z odświeżaniem XR600 za 3699 zł. Mediamarkt.pl. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Zmień perspektywę. Tak działają zawodowcy. Weź kredyt dla profesjonalistów w Bizbanku. Nawet 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Marian, a ta bluzka, zobacz. Albo może ta? Podoba ci się? Może. Marian, możesz spojrzeć? Patrzysz tylko na ten mecz, a nie na mnie. A ja cię pytam o coś. Bożenko, bo teraz dla mnie ważne jest zupełnie inne pytanie. Kto wygra mundial? Marian, wiadomo, że Polska. Polska mistrzem świata. To byłby dopiero fenomen. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca lipca Toyota Yaris w wyjątkowej ofercie Last Minute. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Uwaga, uwaga, podaję wynik. Francja, Niemcy. Piąta minuta, szósta się zaczyna. 0-0. Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Minut po 18:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. W studiu Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Wyjątkowo w roli gościa. Teraz ty będziesz opowiadał o tym, co przeżyłeś. Z trójką przez trzy Ameryki. Podróż zakończyła się 2 tygodnie temu. Relacjonowałeś to wszystko na antenie trójki w popołudniowej audycji. Minęły 2 tygodnie. Odespałeś, ułożyłeś to sobie pewnie. Już na spokojnie też patrzysz na wiele spraw, które się przydarzyły. I o tej podróży teraz tak podsumowująco porozmawiamy w popołudniowej audycji, co państwu obiecywałem. Doszedłeś już do siebie zupełnie? Tak, mundial mi w tym pomógł, bo mnie przenosił w tamte rejony, ale tak, no 2 tygodnie to już jest wystarczający czas na to, żeby ogarnąć jakoś siebie w nowej rzeczywistości, ale trzeba ją nadganiać, bo parę rzeczy zostało zapuszczonych, zapomnianych, niedokończonych. W związku z tym teraz to trzeba nadganiać, no ale warto było. Wyłączyliśmy telewizor, żeby się nie rozpraszać. Trwa mecz Francja-Niemcy, ale dla ciebie ważny mecz, dla mnie też, ale nie oglądamy meczu, żeby się skupić na tym, co przeżyłeś. Ale zdecydowanie ważniejszy będzie ten drugi, Brazylia-Kolumbia. Co prawda przez Brazylię nie jechałem, ale dużo czasu spędziłem w Kolumbii. No i oni tam są naprawdę, jak mówili Kolumbijczycy, crazy. We are crazy, no tak, about tyle, football. Tyle, że byłeś w Kolumbii przed mundialem i tam chyba nikt się nie spodziewał tego, że będzie aż tak dobrze. Oni spodziewali się, że zagrają na miarę możliwości, tak jak mi tłumaczyli kibice. Argentyńczycy, tym różnią się Kolumbijczycy od Argentyńczyków i Brazylijczyków, że Argentyńczycy i Brazylijczycy uważają, że są najlepsi ze wszystkich, a Kolumbijczycy uważają, że są dobrzy. I w zależności od tego, jak dobrze im pójdzie, tak daleko mieli szansę na zaistnienie w tym mundialu. Ale mówili, wszystko powyżej 1/8 będzie bardzo dobrze. Kostarykańczycy też są chyba zaskoczeni swoją drużyną. Zaskoczeni to mało powiedziane. Jakbyś był w grupie śmierci, będąc zespołem, który do tej pory nie odnosił żadnych sukcesów. Nie ma szans. No, skazani byli od razu na porażkę i wszyscy tam, no fajnie, że awansowaliśmy, 3 mecze do domu. A gdzie są najwięksi wariaci, jeśli chodzi o piłkę nożną? Jeżeli chodzi o miasto, to chyba jest takie miasto w Kolumbii, Barranquilla, która jest stolicą kolumbijskiej reprezentacji. Tam Kolumbia rozgrywa swoje mecze, bo jest parno, bo jest gorąco, bo jest rywalom nie po drodze. I tam ci kibice są naprawdę zwariowani. A generalnie bez wątpienia Argentyna. Tam wszyscy mówią o piłce, jak się idzie przez miasto w czasie jakiegokolwiek meczu ligowego, to można tylko podziwiać różne witryny restauracji, a wszyscy zamiast jeść, to mają głowę zadarte do góry. To znaczy, że gdzieś tam pod sufitem zamontowany jest telewizor. To zostawmy futbol na chwilę, bo być może jeszcze wrócimy do tego. Wymień kraje, przez które przejechałeś tak w kolejności, od góry na dół. Alaska, czyli Stany Zjednoczone, Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, Gwatemala, Nikaragua, Honduras, Panama, Kolumbia, Ekwador, Boliwia, Argentyna, Chile. I w Peru jeszcze byłeś. I Peru. Zahaczyłeś Peru. No, drobne 3,5 tysiąca kilometrów, ale umyka z pamięci. Ja wiem, że to pytanie takie trochę naiwne, ale gdybyś miał wskazać jedno miejsce, do którego chciałbyś wrócić. Takie numer jeden, top. Oczywiście, wszyscy zadają takie pytanie i myślę, że więcej czasu chciałbym spędzić w Ekwadorze, który jest taki najbardziej indiański z tych krajów, przez które przejeżdżaliśmy. No, Boliwia na swój sposób, ale trochę inaczej. Ale ten Ekwador jest jeszcze taki, ci Indianie są indiańscy, te kolory są kolorowe. No i są piękne miejsca, jeziora, wulkany. Tam można naprawdę spędzić dużo czasu, nie nudząc się, no tylko pod warunkiem, że ten czas się ma. A trasa, którą jechaliście, to była trasa z góry zaplanowana, z góry wyznaczona? Czy to życie pokazywało, którędy pojedziecie? Już nie mówię o trasie numer jeden czy trasie numer dwa, tylko o krajach, przez które przejedziecie. Nie, jeżeli chodzi o kraje, to mniej więcej tak to było założone. Wiadomo było, że powinniśmy się w miarę trzymać prostej linii, bo jeżeli zaczniemy meandrować za bardzo... W Ameryce Południowej można było z tymi krajami kombinować, prawda? Tak. Można było tam w Stanach też tam jest, można zboczyć 500 tak, no w prawo, tak. 500 w lewo i zobaczyć ciekawe rzeczy, ale gdybyśmy zaczęli meandrować, to nie byłyby 83 dni, tylko 183 dni. Chociaż byłoby naprawdę bardzo ciekawie. Natomiast ta linia prosta odrobinę się wyginała, trochę w prawo, trochę w lewo, choćby z takiego powodu, że mailowo kontaktowali się z nami różni ludzie mieszkający gdzieś tam w okolicy trasy, sporo Polaków, z zaproszeniem, przyjedźcie, pokażemy, będzie fajnie. A skąd oni wiedzieli, że jedziecie? Z Trójki. Słuchają Trójki na całym świecie. W sumie to ile kilometrów? 32 192. Dobrymi drogami, mniej dobrymi i... Całkiem niedobrymi. I całkiem niedobrymi. To prawda. Najlepsze drogi, tak nieoczekiwanie, no oczywiście świetne drogi są bardzo dobre, przynajmniej na północy Argentyny, bo wjeżdża się z Boliwii, gdzie te drogi są naprawdę słabe i kontrast robi swoje. Natomiast zaskakująco po Meksyku i po Gwatemali, gdzie te drogi były parszywe i paskudne, fantastyczne drogi w Nikaragui. Czuliśmy się jakbyśmy wjechali do Szwajcarii. Prosto, linie, pasy. Co prawda tak samo krowy, kozy, konie chodzące we wszystkie strony, ale asfalt był równy, co było bardzo miłą odmianą po paru tysiącach nieustannej trzepaniny w samochodzie. Logistycznie to było dość skomplikowane, bo nabijaliście kilometry, setki, tysiące kilometrów. Ty robiłeś relacje do radia. Musiałeś to wszystko napisać, technicznie ogarnąć, żeby przesłać to do Warszawy. Do tego jeszcze trzeba było gdzieś spać, gdzieś jeść, gdzieś tankować. Zdarzało się, że i naprawiać samochód i to wszystko robiliście tak, co życie przyniosło, to wy to musieliście robić, prawda? Bo to nie można zaplanować takiej podróży. No nie, można, tak jak powiedziałem, odrobinę w prawo lub w lewo, natomiast na pewne rzeczy musieliśmy reagować na bieżąco. Zepsuł się samochód, trzeba było znaleźć mechanika. Takiego, z którym my się dogadamy, taki, z który się z nami dogada, który jest w stanie zrobić to, co powinien zrobić. Rzeczywiście wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że wstawaliśmy na ogół wcześniej, jechaliśmy, by dojechać do założonego punktu przed zapadnięciem zmroku, bo po zmroku to już jest daleko posunięta loteria. Czy się wpadnie w dziurę, czy w nas wpadną, czy będzie krowa, czy czyli takie krowa, BHP sobie założyliście. Takie BHP. Nie zawsze oczywiście to się udawało i pewne w tej chwili już można powiedzieć fajne przygody z tego wynikały, chociaż wtedy kleliśmy jak krzewce. Jakie na przykład? A na przykład przesunęła się góra. Mieliśmy taki łącznik w Ekwadorze do przejechania, 98 kilometrów, żeby dojechać do drogi głównej. Na mapie ta droga, którą jechaliśmy, czerwona, jak najbardziej asfaltowa, do 96 kilometra. Zabrakło nam 1,5 kilometra, żeby dostać się do głównej drogi, po czym było osuwisko, po prostu przesunęła się góra, więc jechaliśmy i nagle ściana. Koniec. Trzeba było 96 kilometrów wracać. A o której wstawaliście? Od godziny 5 do godziny 9.30, bo na południu o 9.30 wstawało dopiero słońce. W związku z tym temperatura robiła się bardziej przyjazna. Zaczął się topić lód na drogach. Trochę było cieplej. Ty mówisz o tym dalekim południu Ameryki Południowej. Tak, dalekim południu. Natomiast o 6 wstawaliśmy równo ze słońcem gdzieś w okolicach równika, bo tam jest od 6 do 6. A czy to słońce na południu, w południe jest na północy? Dobre pytanie mi zadałeś, ale nie odpowiem ci tak na dobrą sprawę. Uwagi na wychodziłem i widziałem. Teoretycznie to powinno być na północy, prawda? No dobre pytanie, ale nie zastanawiałem się. Ta muzyka, która tobie towarzyszyła, to pewnie się zmieniała, no bo jechać tyle kilometrów... Właśnie sęk w tym, że niekoniecznie... Radio włączone. Właśnie sęk w tym, że niekoniecznie się zmieniała. Zmieniała się na obszarze Stanów Zjednoczonych i Kanady, bo mnóstwo stacji, przejeżdżaliśmy przez duże miasta, w związku z tym do wyboru, do koloru. Ale od Meksyku pojawiła się pewna piosenka, która zadziwiająco często się pojawiała. No dobrze, śpiewa jakaś Meksykanka, bardzo fajnie. Tyle, że ona potem była i w Gwatemali, i w Ekwadorze. Znaczy w Ekwadorze dopiero później, ale oczywiście potem w Ameryce Środkowej, Panama, ale mówię sobie po zmianie kontynentu. Pierwsza rzecz w Kolumbii. Znowu ta pani. Okazało się, że ta pani to nie jest ta pani, tylko ten pan. I do południa Argentyny Romeo Santos towarzyszył nam. No naprawdę, to było zadziwiające, że 20 tysięcy kilometrów i dzień w dzień wielokrotnie można było posłuchać z Romeo. I to? Tak. Yo, las chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como aburrido. Like, there's no life. They certainly act like they still don't stay. You wanna be out? Hola. Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no es conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Trochę się dziwię, że to w całej Ameryce Południowej wszyscy to grają. Ale żebyś wiedział, o czym on śpiewa. To są emocje, to jest miłość. No, że on spotyka ją, jadą samochodem, on popełnia błędy, ale niech ona pozwoli mu się podnieść. To... Wyjechaliście we dwóch. Ty zajmowałeś się stroną radiową. Olgierd Michalak, który jechał z tobą, robił zdjęcia. Piękne zdjęcia, prawda? Przepiękne. Te zdjęcia mówiły jeszcze raz tyle, co ty mówiłeś na antenie w Trójce. A czasami więcej. Tak, to prawda. Jedno zdjęcie potrafi powiedzieć bardzo... Ja miałem kilka swoich ulubionych. Świetne były te trzy zdjęcia tego, nie pamiętam imienia chłopaka, matematyka. Wojtka. Tego na rowerze. Matematyka z... Panami go spotkaliśmy, tak. Trzy zdjęcia. On, rower i fragment roweru. I to był majstersztyk. To mówiło bardzo dużo. Te zdjęcia cały czas można oglądać w internecie. Tak, jak najbardziej. Mieliście bałagan w samochodzie? No bo jak dwóch facetów jedzie tyle kilometrów, jak to wyglądało? Ten bałagan się powiększał. Na początku było w miarę schludnie, potem... No jak to zawsze na początku. Tak, z tym, że jeżeli nam przybywało trochę rzeczy, wzmagał się bałagan, ale Olgierd jest pedantem, jeżeli chodzi o czystość w samochodzie. W związku z tym co kilka dni był taki remanent i samochód wracał do życia. Powiem więcej, zostałem czasami zmuszony do generalnego mycia z zewnątrz, podwozie, wszystko, więc samochód... Żartujesz. Co 2-3 tygodnie był jak nowy. A gdzie robiliście pranie? Nie zabraliście przez rzeczy na każdy dzień, prawda? Musieliście po drodze gdzieś prać, czy nie praliście? Na bieżąco. Takie główne pranie zrobiliśmy w połowie drogi w Kolumbii, gdy czekaliśmy na samochód, który płynął statkiem. Statek się zepsuł, w związku z tym to czekanie nam się wydłużyło do 6 dni. Ale wracając jeszcze do Olgierda, czyli do mojego towarzysza podróży, wiele osób mnie pyta, jak to jest, jak zrobić, jak pojechać, z kim pojechać. Mhm. No więc właśnie dobór towarzysza jest niesłychanie ważny. Ja 5 lat temu jechałem na motocyklu, prawda? Byliśmy w podróży 4 miesiące, tyle że większość czasu byliśmy osobno, każdy na swoim motocyklu. Tymczasem tutaj 83 dni jesteśmy zamknięci w puszce po kilka czy kilkanaście godzin dziennie i po 40 dniach ja już wiem, kiedy ten partner podrapie się za uchem, za chwilę odkaszlnie, za chwilę zwolni albo coś powie. Jeżeli to jest dobry towarzysz podróży, bo można trafić tak, że już po tygodniu będziecie sobie skakać do gardeł. I właśnie o tym mówię. Dobór towarzysza jest bardzo ważny. I wszystkim życzę, żeby relacje towarzyskie w momencie zakończenia podróży były takie jak no, ale tego często dowiadujemy się w praniu po prostu. Kiedy już wyjedziemy, to nagle się okazuje, że fajny kumpel, wszystko okej, ale w podróży gdzieś tam nie do końca. Łatwo kumpla stracić. Mieliście namiot ze sobą? Nie. Nie. Postanowiliśmy mieszkać w hostelach na ogół i najczęściej robiliśmy takie przystanki po prostu od do. Z reguły w tych miastach, w miejscach turystycznych, przez które często staraliśmy się jechać, bo tam jest coś do obejrzenia, tam jest coś, o czym można opowiedzieć. Nie było problemu. Nie było problemu. A bukowaliście przed tym, czy jechaliście w ciemno, wiedząc, że o tej godzinie zaczynamy szukać? A to bardzo zależało od miejsca i od dostępności internetu. Dzięki różnym układom i technicznym zabiegom tak się udało, że mieliśmy non-stop internet w komórce, dzięki amerykańskiemu numerowi, który to umożliwia i to jest bardzo ważne i to się bardzo przydaje i to można sobie załatwić. Kosztuje bardzo mało, a bardzo się przydaje. Jeżeli był internet, można było próbować na zapas. Wtedy, kiedy go nie było, bo czasami takie miejsca były, wjeżdżaliśmy i jeden patrzy na prawo, drugi patrzy na lewo. A zdarzało się, że spaliście u kogoś? O, wielokrotnie. To właśnie ci fantastyczni ludzie, którzy do nas pisali, często zapraszali nas do siebie. Za mało czasu jest, żeby ich wszystkich wymienić i im wszystkim podziękować jeszcze raz, ale jak najbardziej tak, zdecydowanie. A były takie jeszcze miejsca. Na przykład w Kolumbii pamiętam takie miasto, w którym wydawało się, że nie będzie ani jednego hotela. Okazało się, że jest 16 hoteli. O drugiej w nocy obszedłem wszystkie 16 hoteli, nie było ani jednego wolnego miejsca, ponieważ w mieście odbywał się akurat wyścig kolarski. I byli sami kolarze. Tak. I trafiliśmy do takiego hoteliku dla tirowców, 3 km za miastem. Mnóstwo ciekawych spotkań na tej trasie, mnóstwo ludzi, którzy opowiadali swoje historie na antenie Trójki, ale jeden pan utkwił mi w pamięci szczególnie. Tatuś. Tatuś. Tatuś z Argentyny. Ten stary Polak, który mieszka w Argentynie od po wojny. 95 lat. Tak. Już schorowany. Już leży, co było widać na zdjęciach. Nagrywaliście tę rozmowę u jego łóżka, prawda? Tak. Ale historia niebywała. Niezwykły człowiek. Niezwykły człowiek. No, myśmy chcieli z nim porozmawiać więcej, o ile by się dało. Natomiast no, ma 95 lat i choruje. W związku z tym no, w pewnym momencie stwierdziliśmy, że należy odpuścić. I byłoby fajnie przyjechać tam jeszcze raz. Tak. Ale jeżeli ktoś by chciał, to polecamy. To było San Antonio Bariloche jakoś tak? Nie, Bariloche jest obok. To było... Zaraz sobie przypomnę. Okej, a ta miejscowość na zdjęciach wyglądała jak małe szwajcarskie miasteczko. Małe szwajcarskie? W Alpach. Tak, tak, tak, tak. No tam sporo niemieckojęzycznych osób wyjechało po wojnie w związku historia z tym. Historia Europy, tak. Pewnie też się tam odbywa. Jedzenie. Moglibyśmy Argentynę zostawić, bo to jest druga osobna opowieść, prawda? To, co jest w Argentynie. No mięso, przede wszystkim mięso. I to były na koniec takie trzy steki, które po prostu zapamiętam już do końca. A czym się te steki różnią w Argentynie od naszych? Wszystkim. Wszystkim. Wielkością. Bo w wielu restauracjach pytano mnie na przykład, czy połowę porcji, czy całą. Ja mówię, no, całą. No pewnie całą, ale cała u nas się zaczyna od 650 gramów. A taka połówka to jest 350, no to okej. Ja mógłbym długo, naprawdę. Strukturą mięsa, zapachem, soczystością. Sposobem przyrządzania. Przyrządzania, sposobem podawania. No i przede wszystkim smakiem. To jest miękkie, prawosobliwie i smaczne. Wow. Co oprócz Argentyny? Meksyk, zdecydowanie. No to jest nie na darmo. Meksykańska kuchnia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jest tak bogata, każdy znajdzie coś dla siebie. I to nie jest tak, że tylko i wyłącznie fasola czy papryka. To jest takie bogactwo, że jeżeli ktoś nawet życzy sobie przez cały Meksyk przejechać, nie jedząc niczego pikantnego, ma do wyboru wszystko. Enchilades, burritos, tacos. A najlepsze oczywiście takie, gdzie zaprowadzą cię lokalni. W Meksyku na przykład najlepsze enchiladas były na stacji, na myjni samochodowej. Bo możesz oddać samochód do myjni, obok jest tam taki pani pan, robi. Który... Ależ fantastycznie. A czy w Stanach rzeczywiście jest takie śmieciowe jedzenie przy trasach, jeżeli jedziemy samochodem przez Stany Zjednoczone? To zależy gdzie, bo na Alasce nie ma w ogóle jedzenia po drodze. Od miasta do miasta, a te miasta są co kilkaset kilometrów. Natomiast w tych Stanach kontynentalnych, jadąc autostradą, rzeczywiście to są sieciówki. Natomiast każdy zjazd do jakiegoś miasta, to jeżeli się wie, gdzie pojechać, no Stany charakteryzują się tym, że po prostu tam jest wszystko. Więc jeżeli chcesz znaleźć coś super wegetariańskiego, tak, super mięsnego, to oczywiście znajdziesz. Musieliście uważać pewnie na wskaźnik paliwa w samochodzie, na Alasce chociażby, jak to jest kilkaset kilometrów z miasta do miasta. Już nie mówię o Ameryce Południowej. Trzeba było mieć zatankowany samochód. No z tym wskaźnikiem to było tak, że od początku ten wskaźnik był zepsuty. Ale było wiadomo, że można przejechać 350 mil, więc najważniejsze było resetowanie, zerowanie wskaźnika podczas tankowania, no i jechanie tak z głową. Ale bardziej mnie przerażał wskaźnik check engine. Check engine, który lampka, która mówi, że coś jest nie tak, jak powinno być. Paliła się od pierwszego dnia do ostatniego. 30 tysięcy kilometrów z check engine. I dało radę. Okazało się, że tak. Olek mówił, że okej, dopóki jedziemy, a lampka się pali, to można jechać dalej. No, samochód tak, nie był nowy, bo to był 14-letni samochód. 276 tysięcy kilometrów na liczniku i polecam każdemu, jeżeli by chciał jechać z Argentyny do góry, serce i rękę. A co się stało z tym samochodem? Stoi i czeka na albo na nowego właściciela, albo na mnie czy Olka, który przyjedzie na południe, żeby pojechać tym razem na północ, ale w Ushuaii dobrze zaparkowany. Na końcu świata w Ushuaii ten samochód stoi, tak? Tak. Można przyjechać, można nim pojechać. Ja chętnie bym go przekazał w dobre ręce, bo zżyłem się z tym samochodem i to jest naprawdę samochód taki, który wiem, że z powrotem na Alaskę dojedzie. A gdzie są kluczyki? U właściciela hotelu, a dokumenty są u nas. W związku z tym, jakby ktoś chciał dokonać transakcji, to... To taka trochę przedarty aspik, tak? On ma kluczyki, a ty masz dokumenty. Jeżeli ktoś u niego pojawi się z dokumentami, to znaczy, że to jest ten człowiek. W dobie poczty kurierskiej, w dobie internetu jest zrobiony tak dokładny film. Sfilmowaliśmy ten samochód od A do Z, od góry do dołu, od prawej do lewej silnik i tak dalej. W związku z tym, jeżeli ktoś by chciał ten samochód kupić, to ma pełną gwarancję, że on jest... On jest dobry, bo on i jest być dobry. Może, i być może ten samochód to druga część tej historii, jeszcze nie napisana. Kto wie? Być może, tak. Samochód jest do dyspozycji. Tomasz Gorazdowski, dziękuję bardzo. Dziękuję. So if you saw from the water, Chuba, I mean a down in the Mexico, Chuba, and you wanna get straight, man, don't hesitate. Chuba, Chuba. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Uwaga, uwaga. Podaję wynik meczu. 30 minuta właśnie się rozpoczęła. Francja, Niemcy 0-1. Przed nami ciepła noc do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Weekend ciepły i słoneczny, ale lokalnie pojawią się burze. Jutro burze na Dolnym Śląsku, a w niedzielę burze możliwe już w całym kraju. No i gorąco. Jutro do 31 stopni, w niedzielę do 32, w poniedziałek do 34. Trójka. Program trzeci. Nation. Uwaga, uwaga, podaję wynik meczu. Francja-Niemcy, 34 minuta, 0-1. Niemcy prowadzą, ale Francuzi cisną. Byli bardzo blisko. Zapraszamy do Trójki. Ale co z tego? Każdy ma swoje ulubione miejsce, jak się okazuje. Nawet w windzie. Potwierdzają to badania. Jak pani jedzie windą, to w którym miejscu pani stoi? Zazwyczaj przy ścianie, naprzeciwko wejścia. Jakoś tak wychodzi po prostu. Patrzę sobie zazwyczaj, na którym piętrze już jestem i czekam, aż dojadę na to swoje. Co robimy, jak wchodzimy do windy, statystycznie? Z reguły wybieramy miejsce, w którym czujemy się komfortowo. Adrian Breś z firmy Schindler. I albo jest to róg przy barierce, czy przy lustrze, bo wtedy czujemy, że lustro odbijające wnętrze kabiny sprawia, że jest większa, kabina jest większa i czujemy się bardziej komfortowo. No albo przy drzwiach, bo to jest miejsce, w którym w momencie, kiedy coś się stanie, jesteśmy najbliżej wyjścia z kabiny. Chyba nikt tego nie lubi. Jak jedno do drugiego się przyczepia i obciera, to na pewno nie jest przyjemne. Ten środek to się nie cieszy powodzeniem raczej. Środek raczej nie, dlatego że dodatkowo jeśli są inni uczestnicy, inni pasażerowie w kabinie, no to powoduje, że nie dość, że strefa komfortu jest zaburzona, to jeszcze dookoła jesteśmy otoczeni przez innych pasażerów i to powoduje jeszcze większy dyskomfort. W windzie widziałam dlejące dziewczyny, które trzeba było potem odsucać. Dlaczego dlały? Pewnie przez tłum i zamieszanie stworzone przez inne kobiety, które strasznie nam plotkowały. Jeżeli jesteśmy osobami wrażliwymi, na przykład na bodźce. Dr Barbara Tyboń, psycholog z Kolegium Civitas. Ma to też oczywiście związek z taką wrażliwością sensoryczną. Na przykład ktoś nas dotyka wielokrotnie. Będą osoby, którym zupełnie to nie przeszkadza, a będą osoby, które doprowadzane są do skrajnej agresji przez to, tudzież do skrajnej rozpaczy. Co pani robi zwykle w windzie? Zdarza mi się na przykład też zabijać komary. Zwykle jeśli jest lustro, to oczywiście się przeglądam. To takie chyba kobiece bardzo... Tutaj jest dość ciekawe spostrzeżenie. Pasażerowie i wcale niekoniecznie kobiety lubią korzystać z lustra po to, żeby się z reguły 10 do 15 sekund przyjrzeć. W badaniach chyba nam chodziło, że tak pół na pół, ale generalnie mężczyźni zaskakują, bo kto by powiedział, że mężczyzna aż tak bardzo lubi przyjrzeć się sobie, z reguły uważa, taki przynajmniej jest stereotyp bardziej, że to kobiety lubią zaglądać do tego lustra i się w nim przyglądać. Natomiast no, okazuje się, że mężczyźni w takim samym stopniu korzystają z lustra w kabinie, jak i kobiety. Zdarza mi się też, jeśli jadę windą, jeśli widzę jakieś śmieci, to je po prostu pozbierać. Po to, żeby nie myśleć, że się jedzie. Może tak. W windzie raczej z telefonu nie korzystam, bo zazwyczaj jest brak zasięgu, a to trwa tylko chwilkę, więc nie muszę sobie jakoś czasu zapełniać bardzo. My się odczulamy, odwrażliwiamy na to, że czujemy tą bliską obecność innych osób w naszej strefie intymnej, która... No jest do 50-45 centymetrów wokół nas. Takie odłączenie się od bodźca ważne jest na takim poziomie fizycznym. Nie chcemy widzieć, nie chcemy czuć. Zaczynamy czytać książkę, odwracamy się. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Znam, czy z własnego doświadczenia, czy nawet z tych badań, niektóre wnioski są ciekawe. Ludzie często czują się tak skrępowani, że muszą, jakby uciekając w ten swój świat, zaczynają na przykład śpiewać, gwizdać, co jest no, dosyć nietypowym zachowaniem w kabinie, biorąc pod uwagę, że jest to mała powierzchnia i jest kilku pasażerów i z reguły jest to uśmiech współpasażerów. No to są takie właśnie reakcje, gdzie pasażerowie próbują sobie jakoś inaczej radzić z tym stresem, nawet uciekając wzrokiem, nie czują się komfortowo, to wtedy próbują właśnie w ten sposób się zachowywać. Oto jak zachowujemy się w windzie, pytała Anna Rokicińska. Dla tych, którzy przyjechali do Warszawy, zaskakujące jest początkowo, zaskakująca jest warszawska tradycja mówienia dziękuję, kiedy wysiadamy z windy, ale potem człowiek się przyzwyczaja i potem trudno się odzwyczaić. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Ja chciałem tylko ułatwić panu Kantorajtowi no tutaj pracę i taki komunikat może nadawać. Uwaga, uwaga, gra Francja z Niemcami, na końcu wygrają Niemcy. Uwaga, uwaga, na razie aktualne. Yeah, it feels like that. Uwaga, uwaga, podaję wynik meczu. Francja-Niemcy, 42 minuta. 0-1 dla Niemców, wciąż bez zmian jak na razie. A tymczasem na Autostradzie Wolności... Dla wszystkich kierowców wyjeżdżających autostradą A2 w kierunku na zachód, takie uprzedzenie, że od węzła Pruszków wszystko stoi, za węzeł Grodzisk. W międzyczasie nie wiem, co się dzieje. Dalej. Dziękuję za informację. 22,7 trójek albo SMS-em 71-335 w każdej sprawie. Już za chwilę, dziś piątek, już za chwilę Riko Jaźwiński o premierach filmowych. You Chciałem podpowiedzieć słuchaczowi, który stoi na autostradzie 2, autostradzie Wolności w kierunku na zachód. Tam za węzłem Grodzic było spotkanie trzech samochodów. Na prawym pasie stoi straż pożarna, pomoc drogowa i policja, więc... Ale kawałek za węzłem się już wszystko luzuje i jedzie dalej śmiało. Także szerokiej drogi. Zapraszamy do Trójki. Dziękuję panu za informację. Za 9 minut godzina 19. Uciekinier z Nowego Jorku to jedna z najciekawszych premier filmowych tego tygodnia. Ten biograficzno-muzyczny dokument Michaela Oberta rekomendujemy szczególnie słuchaczom Trójki. O filmie z Arturem Liebhartem, szefem festiwalu Planet Plus Doc, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Uciekinier z Nowego Jorku to jeden z tych filmów, który triumfował podczas ostatniego festiwalu Planet Plus Doc w tak, maju. To jeden z filmów nagrodzonych, który otrzymał Grand Prix Dolnego Śląska w naszej edycji festiwalu we Wrocławiu. Jest to kolejna nagroda dla tego wybitnego filmu Michaela Oberta. Jaką historię nam przynosi? To jest taka historia, która może zainteresować bardzo szeroką publiczność. Louis Sarno 20 lat temu opuścił swoje wygodne życie w Nowym Jorku i przeniósł się do środkowoafrykańskiej puszczy. Zamieszkał z pigmejami, a stało się to dlatego, bo pewnego dnia zainteresowała go bardzo piosenka, którą usłyszał w radiu i ta piosenka, można powiedzieć, zaprowadziła go właśnie w serce afrykańskiej puszczy. Ale to nie było w Trójce? Wiesz co? Chyba nie. Natomiast... Zażartowałam, a ty widzę całkiem serio mi odpowiadasz. Całkiem serio, ponieważ taka muzyka z dalekich, odległych stron również bywa oczywiście. Na antenie Trójki, prawda? Oczywiście. I Louis Sarno stał się częścią tego takiego małego właściwie plemienia Bajaka, spłodził syna i częścią tego filmu jest obiecana temu synowi podróż do stron rodzinnych ojca, czyli bierze swojego syna, który nigdy nie opuścił puszczy, 13-letniego syna, do innej puszczy, do innej dżungli, tym razem betonowej, do Nowego Jorku. I okazuje się, że 13-letni Samedi bardzo dobrze się czuje, tak dosyć swobodnie, nawet proponuje, żeby ojciec mu kupił strzelbę w sklepie w Nowym Jorku, natomiast ojciec kompletnie się już nie czuje w swoich rodzinnych stronach. Pomaga mu w jakimś takim utrzymywaniu kontaktów jednak z miejscem swojego urodzenia i wychowania, jego najlepszy przyjaciel, którym jest Jim Jarmusch, który w tym filmie też występuje. Jest to bardzo piękna opowieść o tym właściwie, gdzie jest nasz dom, prawda? Czy on przypadkiem nie jest po prostu w nas. No właśnie, czyli niezwykła opowieść o różnicach kulturowych, o miejscach, w których możemy żyć, ale też myślę właśnie świetnie wpisująca się w nastrój lata, wakacji. Tak, myślę, że jest to film dla wszystkich tych, którzy uwielbiają podróże, dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, gdzie jest ich miejsce też na świecie, czy przypadkiem najbardziej i najlepiej nie byłoby tak, gdybyśmy troszeczkę czuli się jak ślimaki, że ten nasz domek jest po prostu w nas, prawda? I nie powinniśmy się tak znowu strasznie przywiązywać do takich fizycznych miejsc, że wielu z nas ma większość przyjaciół na przykład w ogóle poza miejscem swojego zamieszkania, prawda? Więc tak naprawdę gdzie jest ten nasz dom? I o tym właśnie jest Uciekinier z Nowego Jorku. Uciekinier z Nowego Jorku od dziś w kinach. Polecamy. Za 6 minut godzina 19. Chciałam się zapytać pana redaktora, jaki jest wynik meczu Federera z Raoniczem, bo jadę samochodem i nawet nie mam gdzie sprawdzić. Nie powiem, nie odpowiem na to pytanie, bo tak skupiłem się na piłce nożnej Francja-Niemcy, że nawet nie zanotowałem, że jeszcze tenis jest oprócz tego, ale już za chwilę serwis sportowy i tam wyniki na bieżąco. A teraz uwaga, uwaga, podaję wynik meczu. Po pierwszej połowie Francja-Niemcy, Niemcy prowadzą 1-0. I to wszystko dziś w audycji popołudniowej. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Canteraj. Dziękujemy państwu i do usłyszenia. I teraz można zrobić głośniej, a już za chwilę serwis, także informacje sportowe, a potem lista. See you. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 40-calowy telewizor LED Full HD marki Telefunken z funkcją nagrywania na USB za 1049 zł. MediaMarkt.pl. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład piekarnik do zabudowy i płytę indukcyjną Electrolux, możesz mieć podszafkowy okap teleskopowy Electrolux z 3 stopniami regulacji mocy za jedyne 154 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Jest już 19, program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wirusowe zapalenie opon mózgowych, głównie u dzieci w Białymstoku, z dnia na dzień jest coraz więcej takich przypadków. Z raportu przeprowadzonego wśród pacjentów wynika, że aż 3/4 nie wierzy w ogłoszony przez polityków pakiet kolejkowy. Plantatorzy nie zbierają czarnych porzeczek. Część opadnie, część zjedzą ptaki, a reszta zostanie i zgnije. Ceny w skupach są 10-krotnie niższe niż jeszcze kilka lat temu. Coraz więcej osób trafia do białostockich szpitali z podejrzeniem wirusowego zapalenia opon mózgowych. To są głównie dzieci, ale chorują także dorośli. Tylko dzisiaj przyjęto 20 nowych pacjentów. Wirusowe zapalenie opon mózgowych nazywane jest chorobą brudnych rąk. Dlatego w przedszkolach i żłobkach zarządzono reżim sanitarny, informuje Joanna Siemienkowicz z podlaskiego sanepidu. Wprowadzone procedury postępowania przeciwepidemicznego, sanitarno-higieniczne, reżimu tak zwanego prewencyjnego, czyli jeszcze nic się nie dzieje w placówce, a już wiedzą, że muszą myć, czyścić, zwracać uwagę na dzieci, na ręce. Ścisłym nadzorem objęto także kolonie i obozy. Politycy, robiąc ogromne zamieszanie, zapowiedzieli, że skrócą kolejki do lekarzy dla pacjentów chorych na raka. Znacznie miało skrócić się czekanie na wizytę u specjalisty, do 9 tygodni. Tymczasem z ostatnich badań wynika, że pacjent, u którego stwierdzono już nowotwór, może zacząć leczenie czasami dopiero po 8 miesiącach, czyli nic się nie zmieniło. W to, że politycy rozwiążą problem, nie wierzy wielu ekspertów i lekarzy. Nie wierzą też sami pacjenci, pytała ich o to fundacja My Pacjenci. Z jej raportu wynika, że 3/4 powiedziało, iż nie wierzy w skuteczność pakietu kolejkowego ministra Arłukowicza. Wyniki przedstawione w raporcie pokazują frustrację pacjentów, mówi Ewa Borek z Fundacji My Pacjenci. Pacjenci mają takie poczucie bezradności wobec tego, jak ten system wygląda i jak on nie jest od lat zmieniany w kierunku pożądanym przez pacjentów. Pacjenci nie wierzą w poprawę dostępności świadczeń onkologicznych czy skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów. Dziś polski pacjent przeciętnie czeka na wizytę u specjalisty 135 dni. Pacjentom wydaje się, że ten pakiet kolejkowy nie zmieni istotnie kolejek, dlatego że tam przede